nu-i singuriuta vinovat. E sângele ce se dă tu, nici mare preț, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu și tu, și eu și tu, nici mare preț, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Nici biciul când Iisus căzut, și atât nici crucea nu-l durea, cât noi povara cea mai grea. Și eu și tu, și eu și tu, și-atât nici crucea nu-l durea, cât noi povară cea mai grea. Și eu și tu, și eu și tu. Când ei pe cruce se-așternu, și noi cu sufletul ascuns, cu mii de patii le-am străpus. Și eu și tu, și noi cu sufletul ascuns, cu mii de patini l-am străbus. Și eu și tu, și eu și tu. Nu doar bătrânii cărtura, doar mai mari preoți, nu. Și noi am râs cu ochi murdari, și noi suntem cei doi tâlhari. Și eu și tu, și eu și tu, și noi am râs cu ochi murdari, și noi suntem cei doi tâlhari. Și eu și tu, și eu și tu. le sperez acum, ci l-am ascuns ca pentru veci sub piatra unor forme reci. Și eu și tu, și eu și tu, ci l-am ascuns ca pentru veci sub piatra unor forme reci. Și eu și tu, și eu și tu. Eu am spus, da.